Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Nou, wel eens belangrijke dingen hier kwam het naar boven. Ten eerste, nu kunnen we een beetje meer vertellen. Steeds hoe meer wij dingen leren, hoe meer kan ik vertellen. Meer zal het. We hadden gisteren geleerd op de Zogerles dat alleen drie kelim zijn. Ja, zeer belangrijk wat we nu willen behandelen. Het hoort ook natuurlijk bij het schijn wat we nu gaan. Wat wij spreken van het sferot, van die dingen, van drie lijnen, dat is ook het schijn. Zelfs als wij nu niets lezen van het schijn, wij leren het schijn. We staan drie kelim. Bina, Zeer Anpin en Malchut. Dan hadden we een keer gezegd dat er bestaat Chassadim aan de rechterlijn, ja, in de rechterlijn, en Gorot aan de andere lijn, aan de linkerlijn. Ja? Chassadim is rechts en Gorot is links. Een andere keer had ik gezegd Chassadim aan de ene kant en Chochma aan de andere kant. Ja, dat heb ik ook gezegd. Hoe komt dat? Wil iemand van jullie zeggen hoe dat komt? Soms spreken we dat Chassadim aan de rechterkant en Gvorot aan de linkerkant. En dan soms zeg ik dan bijvoorbeeld Chassadim aan de rechterkant en bijvoorbeeld en naar de rechterkant en Chochma qua kracht. Chochma aan de linkerkant. Maar Chochma dat geen chassadim heeft. Kale Chochma. Hoe komt het? Omdat je dan van Bina uitgaat en omdat we dat kunnen ervaren. Wat? Bina. Oké. Kijk. Nee, het geeft je. Maar het is geen antwoord nog. Kijk goed. Er zijn drie kelim. Mm-hmm. Bina, Zeer Anpin en Malchut. Als wij spreken van Zeer Anpin, welke krachten zitten in Zeer Anpin? Welke lichten? Welke roog en? Oké, licht roog. Maar welke soort licht is daar in Zeer Anpin? Chassadim. In Zeer Anpin is Chassadim, ja of niet? Duidelijk? Ja. Chassadim. Dan, als wij spreken van Zeer Anpin, dat betekent van het middengedeelte van de partsoef, duidelijk. Dan Chesed Gvura Tiferet. Het zijn allemaal Chassadim, duidelijk. Betekent rechts altijd, en wij hebben gezegd ook, in de Zeer Anpin, in het middenstuk van de partsoef, heb je ook rechts, links en midden. Ja of niet? Chesed is rechts, Gvura is links. En die verret is in het midden. Dus, als we hebben over het middenstuk van de partsoef, over Zeer Anpin, dan hebben wij over rechterlijn en linkerlijn, waarbij de rechterlijn zijn Chassadim, en de linkerlijn is Gvurot. Ja. Ja, of niet? Omdat van het woord Gvura. Dus als we spreken over middenstuk, dan is het van de partsoef is het altijd Chassadim rechts en links Gvorot. En als wij spreken over hoofd, hoger, over de eerste hoofdstuk van het partsoef, ja, hoofd, dan hebben wij, wat hebben wij dan? Hebben wij dan aan de rechterkant hebben wij dan een soort Chassadim. Zo Chassadim betekent Chassadim, wat wij zeggen van Bina, van de eerste drie sferot van de Bina. Dus Chassadim van het hoofd, dus Chassadim van de Bina, van de eerste drie sferot. Bina heeft geen Chochma nodig, ja of niet? En aan de rechterkant, aan de linkerkant hebben we Chochma van de Bina. Dat komt wel. Oké? Dus als wij spreken, gewoon onthouden dat. Als we in het hoofd spreken, dan heb je ook drie lijnen, ja of niet? Chochma, Bina en de derde? Daad. geven, kennis of zo. Dan chokma, bina en da. Oké. Maar dan is het ook chassadim. Hoe komt het dat chokma kan chassadim zijn? Dat weet je qua krachten. Kan het zo zien hoe dat komt. Dat ook dus in het hoofd is het ook weer rechts, is het ook chassadim, altijd rechts. Ja. Maar kijk, nog een keer, nee, toch niet. Dus in het midden van de partsoef, inderdaad zo is het. Mm-hmm. Kijk, nog een keer. In het midden van de partsoef is het chassadim aan de rechterkant en aan de linkerkant is gvorot. Maar in het hoofd, die chassadim worden tot chokma. Ja? Chokma bedoel ik op zich, dat is zeggen rechterlijn. Als gesed steekt op omhoog naar chokma, dan wordt het tot chokma. Ja. Oké? Ja. En links is gvora. Als gvora steekt op naar boven, wat wordt het? Bina. Bina. Duidelijk. Dus, en dan betekent, qua krachten betekent dat links boven in het hoofd heeft chokma, bina heeft ook in het hoofd heeft chokma, maar dan kale chokma zonder chassadim. We zullen het allemaal leren, gewoon onthouden dat vol. Het is natuurlijk losse feiten wat ik geef, daarom is het ook moeilijk. Okay. Straks als we meer en meer, hoe zeg je dat, meer en meer dingetjes daarbij doen, meer aspecten daarbij doen, wordt het dan een vloeiende ding. Maar voorlopig is het, zeg ik dit en dat en langzamerhand. Als je alleen maar aanneemt en als je alleen de dingen doet van hoe en wat. En waarom niet? Losse feiten, geef niet. Dat komt alles tot één geheel. Puzzeltje komt langzamerhand. De hele bedoeling is dat puzzeltje komt langzamerhand in elkaar wordt gezet. En dan go to the picture. Dan straks zal je dat zien. The picture zelf. Ja. Het probleem is dat een mens vaak geen geduld heeft. En komt niet tot de picture. Hij een aantal lessen neemt hij dan. En dan voordat hij nog iets ervaart, verlaat hij al. Verlaat hij het slagveld. En ziet het go to the picture. Dan staat het ook go to the picture. En niet picture self. Wil je de picture, moet je go to the picture. Moet je eerst de weg afleggen om de picture te zien. Ja of niet? Ja. Moet je eerst raden, wat is dat in dat kadertje, wat in dat kadertje. Dat is allemaal de weg om te zien de picture self. Hebben we nog een paar minuutjes? Ja. Even iets. Ja? Dat hebben we zo. Als je ziet chassadim en gvorot, dan voor jou duidelijk moet het zijn dat het zeeranpin is. Dat het middenstuk. Ja. Ja? Als het boven, als het sprake is van bina, bijvoorbeeld, ja, bina, dan hebben we dan rechts en links, hebben we dan als het ware kracht van chassadim die tot chokma zijn gekomen, waar is wel chassadim. En links is al kale chokma. In de bina is links kale chokma. Ook niet genoeg. En dan moet zeeranpin, als de zeeranpin omhoog trekt, die brengt tussen die papa en mama, brengt shalom, als het ware. Ja? Zeeranpin trekt naar bina, naar het hoofd, en daar verzorgt hij daarvoor dat zij dan, oké, ze zien dan, als het bina ziet dan tekort, zeeranpin ons gebed, of zo, samen met onze gebeden, komt zeeranpin omhoog. Wij gaan naar Malchut. Malchut verbindt zich met zeeranpin. En beide gaan naar papa en mama, als het ware. Zij als staartje van zeeranpin. Al die zeven komen dan naar papa en mama in de vorm van daad. Oké? Okay? En in het lichaam, wat is dan in het lichaam? Tiferet. Tiferet doet Chesed en Gvora tot Zivu komen, tot Shalom komen. Duidelijk? Yesod in het onderstel. Yesod brengt Netzach en Hod tot eenheid. Maakt de middellijn. Ja? Als we van beneden gaan naar boven, dan gaan we omgekeerd. Als we beneden gaan, nog een keer, zeer belangrijk even tussendoor. Als we van boven gaan, dan gaan we van die twee lijnen rechts en links. En daaruit komt middellijn. Ja? Duidelijk? Nog een keer. Als we van boven zien dat verspreiding van de lichten en van de chilim, dan rechts en links en daarom, daartussen hen wordt dan middellijn. Door natuurlijk, door vraag van beneden. Ja. Maar we, als we zeggen dan gaan we van beneden, van ons geestelijk werk, dan moeten we opbrengen van beneden eerst de middellijn. We gaan naar boven als man, als middellijn. Van beneden komen we omhoog, als chassadim. En dan gaan we dat veroorzaken, wij, dat die twee lijnen, ook die twee lijnen, eerst worden die twee lijnen ontstaan, als het ware, voor ons. En die worden komen ook tot middellijn. Gewoon, gewoon even praten daarover. Doet er niet toe. Dat we een beetje verbonden dat, een beetje wat nieuw met de les van gisteren. Zie je, dat is altijd, zit met elkaar verbonden. En nu een stukje leer. We gaan weer een beetje leren. We doen niks anders. Nee, dat is leer. Dat was de intro. Nee, dat is allemaal, ja, een klein beetje dat is allemaal nog geen leer. Natuurlijk ook, maar wat is leer? Dat is Oké. Alles goed. Wij staan op de pagina 14. In het midden van de regel 27. 28. Oh, 28. Na het punt. Dus na drie woorden. Dus hij heeft ons verteld, al op de vorige les, dat op de vorige, ja, de vorige nachtles, had hij ons verteld. Iedereen heeft het nu voor zichzelf. Okay. Probeer nu echt niets anders, alleen luisteren. Daar gaat het om. Begrijpen we niet. Dus hij heeft ons verteld vorige keer dat 10 sferot zijn er. En die 10 sferot zijn weer te geven door de naam van de schepper. Ja? Vier letters plus een stippeltje van de Jood. En dat is overal waar je over spreekt, altijd wanneer je spreekt van tien sferot, verbind het direct met de naam van de schepper. Duidelijk? Jood, kei, waf, kei, anders zit je ook weer dat in de schim. Kabbalah is alles, moet je ervaren. Dus verbind die al die 10 sferot of 5 sferot verbind altijd met de naam van de schepper. Als we spreken ze hier aan Pienen, moet je weer, het is waw van de naam van de schepper. Straks zullen we al die kwalificaties vinden. Hoe zullen we leren van die namen, die letters van de namen van de schepper. Verbind beide. 10 sferot zijn uitstralingen, ja, emanaties van het licht. En die komen van de vier letters van de naam van Hawaïe. Altijd verbinden met elkaar. Niet vergeten, anders zitten we in de abstracte dingen. Oké. Duidelijk? Oké. We holen ze. Oh nee, we staan in de volgende, 28. Na het punt. We gaan im. Nechelak hayud sferot bachol partsuf u partsuf tigena gam havaya 29 sheba partsuf hahu bipratut alderach hitkalut al derech haklalut. Ki kutso shel yud hu haketer shehu derdech galgalta shebe parsuf ahu veyud chokma punt vehei bina shebe parsuf vehem bet mochin yamin usmol punt 31 punt uwe wawe hu ikar haguf. Oh, het is geweldig wat hij ons vertelt, wat ik net had bij jullie. Vak sheba partsuf hahu vehei achorona hu malchut sheba to partsuf. Oh, dat is een mooi punt om te stoppen. 32, tot hier kwamen we. Nu vertaal ik. Hij zegt, we gaan imne gelak ayut sferot bachol parsof parsof. En nu ook, en ook dezelfde, op dezelfde manier zegt hij, als we nu indelen de 10 sferot in elke parsof, ja, ik vertaal het nu, ja? Dat als we nu indelen de 10 sferot in elke parsof, Tihie gam Hawaia, Shiva Partsuf, Ahu, Vipratut. Dan verkregen wij ook de naam Hawaia in de Partsuf. Dus wij zijn 5 Partsufim, ja? Als wij nu verdelen, dan niet in 10 Sferot kijken wij. Maar als wij nu bekijken dat als 5 Partsufim. Duidelijk, we kunnen zien als Sferot. Maar we kunnen ook zien als Partsuf. Duidelijk? Als we zien als parsof, betekent al 10 sferot, eenheid van 10 sferot, en het 5 parsofim in bijvoorbeeld de wereld of in iets. 5 parsofim. Als we zien dat ook in de parsof, dan hebben we ook dezelfde in de parsof. Dezelfde Hawaia, dus de naam van de schepper, hebben wij ook in de parsof. Ja? Hawaia? We parsof, hahu, in. Bijzonder, in het bijzonder. Ja? Dus in het algemeen hebben we dan, in het algemeen hebben we ook in het bijzonder. Dus elke eenheid heeft ook 5 parsofim in zichzelf. En daar is ook de naam van Hawaia. Aldera haklalut, net zoals in het algemene. In het algemene was ook 4, ja? Dus stippeltje van de Jood en die 4 letters van de Hawaia. Hier is ook precies hetzelfde. Kikutso shele jud hu keter, want het stippeltje van jud is keter. Duidelijk hebben we gehad. Shehu galgalta, sheba parsufa hu. Maar nu spreken we niet van sferot, maar van de parsuf. Ja? Onderdelen, 5 onderdelen van parsuf. Ja, herinner je nog? Keter. Kijk, als het sfera is, heet het keter. Daar, en als het parsuf is, dan heet het galgaita. Oké, atik is natuurlijk ook, maar atik dan is parsuf ook de naam in het absoluut. Maar als je algemeen hebt, algemeen, is galgaita. Ja? Ook atik is ook galgaita. Dus 5 parsufim zijn er. De parsuf van Keter heet galgaita. Waarom is dat? Galgalta is schedel. Schedel betekent een heel geheel van 10 sferot op het niveau van hoofd. 10 sferot op het niveau van hoofd. Dat heet Galgalta. We jude van de naam des schepper is Chochma. Ja, jude van de naam Chochma. En dat is dan het parsof chokma. we hei, de eerste hei, de letter hei van de naam van de schepper is Bina, natuurlijk, Bina Shavaparsuf. Het is niet moeilijk wat we leren. Alleen we moeten kelim hebben. Het is niet, ligt niet aan jou dat jij het niet, dat het moeilijk is, maar aan jouw kelim. Jouw kelim moet wel gevoelig worden. Dat zo, ik ben niet gevoelig daarvoor. Je moet ook gevoelig worden voor die kelim krijgen. En dan zal je dat alles ervaren. Duidelijk? Het ligt niet aan jou dat jij dit en dit en dat. Gevoeligheid van jouw geestelijke gevoeligheid. En dat komt. Kost tijd natuurlijk. Wat denk je? Wat leren we nou? We zijn net pas begonnen. Eigenlijk. Met de Kabbalah. Daarvoor was alleen maar voorbereiding. Alleen om alles wat we tot nu toe hebben gehad. Tot september eigenlijk. Ook een beetje vanaf september. Eigenlijk tot het nieuwe jaar. Van dit oude nieuwe. Als ik zeg, was alleen maar opwekking. Opwekking voor het geestelijke. En nu pas beginnen we. Zo zit het. Met de nachtlessen begonnen we echt te werken aan onszelf. Daarvoor was alleen maar gezelligheid een beetje. Ik weet niet veel gezelligheid, niet eens gezelligheid, maar de les van Zohar. Alleen een keer per week komen we bij elkaar. We konden niet werken aan onszelf. Nauwelijks. Een beetje kennis, maar nu werk komt het. Dus Bina, oké, die hij is Bina in de partsoef. We hem bet mogen jamin usmol. Oh, hier wat je zegt. En dat zijn twee lichten in het partsoef zelf, rechts en links. Dus in het hoofd, chokma en bina, die zijn net zoals bij ons hersenen. Zo heette dat ook mogen in het partsoef. In het partsoef, laten we zeggen, hoofd van het partsoef zijn twee lichten. Die onvermijdelijk moeten binnenkomen in het lichaam. De hele bedoeling is dat niet vogeltjes in de lucht moeten zijn, maar dat moet in het lichaam komen. Zeeranpien is de wereld en niet het hoofd is de wereld. Noteer eens voor jezelf. Zeeranpien is de wereld. Ja, duidelijk. Zeeranpien en Malchut, dat is de wereld. Dus dat het binnen kilim komt. Ja? Daarom is het ook in onze wereld. Als het alleen maar in je hoofd is, is het nog niets. Het moet binnen jou komen. En dat betekent binnen Zeeranpien en Malchut. Daarom zegt hij ook, kijk naar wat hij zegt. Dat Chochma en Bina in elke partsoef, dat zijn mogen, dat zijn lichten van in het hoofd. Heet mogen. Lichten in het hoofd. Heten mogen. Mogen betekent hersenen, als het ware. Begrijp je dat? Als licht is buiten het partsoef, dan is het licht. Maar echt, laten we zeggen, kilim ook van Chochma en Bina zijn net als licht. Ze heten ook lichten. Begrijp je dat? Ja. Dus lichten van Chochma en Bina, die zijn als het ware. De kilim van Chochma en Bina, die zijn een lichtere verruwing van licht. En maar ten aanzien van, ja, duidelijk. Ja. Dus, en dat zijn dan keder Chochma en Bina, dat zijn twee licht. Oké, gaan we verder. Hebben we nog? Nee, het is genoeg. Oké, we hebben nu gezien, wat hebben we geleerd? Dat dezelfde indeling is. Wat in het algemene is. Ja? Hetzelfde is in het bijzondere. Dus elke tien sferot kan je ook verdelen in vijf partsoefien. Zie je dat? Nog een keer. Tien sferot zijn er. Nee, er is een sfera. Sfera heeft ook tien in zichzelf. Maar goed, eenheid is een sfera. De kleinste eenheid. Dan heb je tien sferot. Ja? In principe is één sfera heeft tien. Maar goed, we spreken dan één sfera. Dan hebben we tien sfera. Of vijf, ja, zoals we dat zeggen. Dan heb je partsoef. Dus partsoef is dan eenheid van tien sfera. Ja? dan hebben we ook vijf parsofim. Ja? Vijf parsofim. Dat kan wereld zijn, maar kan ook in vijf parsofim zijn. Elke tien sferot kan je zien als vijf parsofim. Zeg je? Keter Chokma Bina Zeiran Pinemalchut. Galgalta, et cetera, et cetera. Al die vijf parsofim. Ja? Of Atik, et cetera, et cetera. Vijf parsofim. En kan je ook zien in de namen, door de namen van de schepper. Ja? Stippeltje van Jood, Keter Chokma Bina Zeiran. Sorry, stippeltje van Jood, Jood zelf, Hei, Wav, Hei. Duidelijk? Er zijn verschillende entiteiten, maar alles is verbonden met elkaar. We hebben gezegd, zowel algemene als het bijzondere. Duidelijk? Ja. En alles bestaat zo. Elk meisje heeft vijf parsofiem. Ja, elk meisje heeft in zichzelf, als het ware, terwijl het leeft natuurlijk, heeft vijf parsofiem. Heeft ook keder, jutke, wafke. Alles heeft leven in zichzelf. Duidelijk? Leven is Hawaïa. Duidelijk? Leven is de naam van de schepper, Hawaïa. Op het laagste niveau en op het hoogste niveau. Dus als wij spreken van Hawaïa, moeten we niet denken dat het ergens alleen maar hoog in de hemel is. Oké? Okay? Als mijn broeder zou dan horen wat ik zeg, dat elke ratje ook in zichzelf de naam van de schepper draagt, dan zouden ze natuurlijk ontsteld raken van wat ik zeg. Ja? Want zij denken dat zij alleen al in dat hebben. Maar het is absoluut niet. Uiteindelijk, alles draagt de naam van de schepper. Elk plantje dat leeft, dat nog niet uitgedroogd is, draagt de naam van de schepper. Ja. Dat was hem. Wij stoppen nu, we zijn gestopt op de pagina 14, de regel 32, na het punt. En begin alleen eerste woord. Uiteraard, natuurlijk is het niet vrijdag of zo, als we nu hebben na in de nacht van donderdag op vrijdag, natuurlijk is het bijzonder inspannend, bijzonder moeilijk. Ons, want we hebben geen kracht. Onze krachten worden opgeraakt. Op. Natuurlijk voor ons moeilijk om ons door te worstelen naar onze tegenstand van binnen. En des te meer, des te verdienstelijker is als wij toch dat opbrengen. Ook voor mij is het ook moeilijk om. Voel ik het moeilijk natuurlijk, maar ik voel ook dat lichaam is natuurlijk is al aan toe aan rust. Niet dat lichaam zelf, maar alles wil nu natuurlijk. Daarom is het belangrijk dat door te werken tot dat laatste moment. Wat was nou de slogan van de dag? Hebben jullie dat genoteerd een beetje? Nou, de maat dat je waarin je kwaad ervaart. Oh, dat is goed. Erg goed. Dus kwaad. Over kwaad. Zodra jij kwaad van binnen ervaart. Zelfs als je denkt dat het wel rechtvaardig. Je hebt rechtvaardig kwaad nu in jezelf. De anderen hebben jou dat echt aangedaan. Iemand heeft je aangereden, God behoede. Ja? Jouw auto heeft aangereden. Iemand anders heeft je achteraan. Aangereden jou, nou dan ben je natuurlijk kwaad. Oké, okay, je houdt wel zin in, weet je wel. Maar ja? Je bent natuurlijk je gaat niet vechten met die natuurlijk, je gaat procesverbaal aan zetten, etcetera. Ja. Maar toch wel van binnen ben je toch kwaad. Hoe kan je dat zo rijden? Hoe kan dat zo? Nou, telkens wanneer je kwaad wordt, ontken je het bestuur van de schepper. Absoluut. En dan word je dan op dat moment de schepper. Jij verhult jezelf van de schepper. Jij wordt dan tot verloren zoon die nog niet terugkeert in de toestand wanneer je nog niet terugkeert naar de schepper. Dus echt verloren ben je dan. En hij zegt ons, Shlomo Shalom, dat is de grootste straf wat de mens zichzelf oplegt. Dat hij laat de schepper verhuld zijn voor zichzelf. Zo moet je vandaag proberen dan omgaan met jouw kwaad, dat telkens wanneer je kwaad bent, laat staan dat jij ook breekt jouw kelim, wat jij met zoveel moeite opbouwt. 'S Nachts sta je op, hoe dan ook, jij ontzegt jou bepaalde dingen, je gaat nu veel minder om met anderen, met dat weet ik veel, met alle vroegere vriendjes, ga je niet naar de disco, minder de dingen, ja? Ja, noem maar op, welke dingen je ontzegt jezelf, tijdelijk, om te corrigeren jezelf, en jij bent kwaad, dan op dat moment breek je een stukje van jouw kelim. Nou, dan ben je dan op dat moment masochistisch bezig. Als je dat kwaad bent, op wat dan ook, rechtvaardige kwaad zijn. Dus geen kwaad moet het voor jou vandaag, absoluut geen kwaad, moet je aan de dag brengen. Oh ja, maar hoe kan ik? Ik voel het wel zo. Dan moet je op dat moment, wanneer je dat kwaad voelt, direct niet wachten. Direct, dus niet denken, nou, misschien probeer natuurlijk dat eerst binnen jouw krachten. Dat kwaad overwinnen binnen jouw krachten. Niet direct schepper. Op dat moment probeer kwaad, ja, niet verdrukken. Dat helpt absoluut niet. Psychologisch verdrukken, weet je ook, psychologisch. Ach, laat maar. Weet je wat? Of op die manier. Of het is beter voor mij om nu niet kwaad te zijn, want anders verlies ik mijn energie. Weet je wel, relax tegen jezelf. Dat is dan psychologisch. Ook niet slecht. Ook moet je, dat is ook een vorm van dat. Maar natuurlijk moet je dan overwinnen qua kracht in jezelf. Dat jij probeert met binnen jouw kracht hetzelfde te doen. Als het jou niet lukt, of een gedeelte heb je gedaan, het is nog steeds niet lukt. Je hebt krachten aangewend, het lukt niet, dan ga je naar rechts. En dat is dan verlangen, dat is dan als het ware gebed, waarbij je absoluut naar Bina, waarbij je met absolute zekerheid moet, als je het goed doet, dan word je ontkwaad op dat moment. Oké? Nog een prettige dag allemaal, en een prettige weekende, zondag, en of Shabbat Shalom.